Jest wiele rzeczy, które stwarzają problem. Jest wiele rzeczy, o które się po prostu modlę. Sprostuj prośbę, by oddech wyjął ją z gardła. Postępuj mądrze, bo w mądrości fach nasz strach gna na oślep. Ośle tego nie potrafisz dostrzec, że nie wszystko tu za pieniądze, za wielkich lornet. Obserwuję kosmos, jesteśmy zacofani, ale za to mamy rozgłos. Kochana Polsko, nie chcę być oszustem. Co zamiast prezentu, włoży bombę pod poduszkę. Tak nusznie żyły i odchodzą siły. Podporą mi niewiara, by być i się starać. Rozpal puchara, wiesz, ziom, nie warto. Zawsze jest tak, że jakoś wybór masz, bo nie warto kończyć z tym, co końca nie ma. Ja, my, wy, oni, pogrążeni w problemach. Ogarnia mnie, wiesz jak jest. Żyję tu, gdzie te historie się toczą. Możesz mieć wszystko i jednocześnie nic. W tym żyć to syf, mam sumienie. Możesz mieć wszystko, a jednocześnie nic. To syf, zapomnienie. Schodowe klatki, w nich awantur macki. Laski frajerów od Mazdy, znasz ich. Z mora osiedli, fajna się rucha, ale dla pieniędzy tu nie ma serpentyn. Są opowieści, w których byś streścił życie przedmieści, od leszków królewskich, mocnych do żywca. W tym miejscu jak kiepscy, to prosty tryk nasz. Poznaj życie, żadna szkoła tego nie nauczy cię. Gdzie nauczyciel też ma czas wolny, a z tego co wiem, to fanatyk mocnych matematyk z Polski, samego środka. 44 lata, ale zapali lolka. Amerykanka wolna ma społeczeństwo szare. Każdy ma tajemnic i problemów harem. No bo każdy myśli, panie, że to wart na loterii, wygrywasz za żeto.